Ima se osjećaj danas da se najviše laže i petlja i potvara upravo kod koga? Kod muslimana. Vidimo da se najvećim ljudima dešavalo, kao što je Ebu Bekr i Omer, da u datom momentu, znači, ti su se raspravljali, a mi često se, znači, raspravljamo i toliko pređemo granice da onaj ko otvori džamiju, džamijska vrata, misli da je to, znači, divan Hanana kakva. بالعز فطار كطريد سائم دجاه ومضى يستجني نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا واللهو جبارا هادم كالسيل كالريح كالموج غزارا هادم كالخيل كالليل كالرعد شغارا هادم كالسيل كالريح كالموج غزارا هادم كالذاب الله أجمع أستوى يزناتشي da se, znači, može pričati u namazu samo li maslahati salat. Ako je od opće koristi za namaz, znači u datim iznimnim slučajima, حاربي ظلالا تعبد الصلبانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, فإن خير كلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كودنا في نشي نارد لودي إيمان وشتغانية تغاوي كل بنارسكم يزكو Čak ima raspravljena sličnosti učenjaka, ima neki koji su žestoki, drugi, koji kaže da hudba ne može biti na nekom drugom jeziku. I to jedno vrijeme vladalo je na ovim prostorima. Znači, držali su, znači, imami hudbu na arapskom i na turskom. Svi ste vodili. Međutim, islam je vjera lakočio. Šta će ja na hudbi ako ništa nisam razumio? Ali, čak su neki zabranjivali da se sjedi na turski dok imam ne kaže amma ba'd. Ja sam očevidac, baš je jednog vođe tamo podojka Hafiza, bio sam u njegovom džematu u Austriji i ja sam sjeo na turski odmah u startu, pa sam dobio i ukor. Ja sam se našao u govoru, sam se popravio i on sjeo na etahijat, kaže, iz poštovanja prema arapskom jeziku i tako dalje. Nisam na teo rastavio, pa ti živio i ne znaš arapski jezik, ali to nisam. Uglavnom, ja sam se popravio i sjeo na etahijat. Evo nas, a vidio sam i u prošlom predavanju da je šejh Ibrahim spominjao taj lijep odnos kako je Džibril sjedio, kako je poslanik alejhiselatu vesselam sjedio, pa i mi, znači, trebamo se, evo, kratko je dobio opravdanje, znači, kad god ti padneš, mi ćemo tebe ispraviti, znači, i ne samo to, ti imaš od nas odobrenje, Znači, ovaj, samo nemoj baš da čarapa ono dođe do donosa skroz. Ovaj. Jer jedne prilike Ebu Hanifa sjedio u međusu, pa je pružao svoju nogu, jer znači naučena predavanja su duga i traju dugo, pa šej postarosti obolio, pa je imao znači košćeni bolesti, pa bi pružio prema svojim učenicima nogu. Pa je došao čovjek, lijepo se obukao, ušao u džamiju, klanjao dva rekata i tražio izvan cijelu u halku. Poslije predavanja imao pitanja, ima, šejh diže ruku, kaže šejh, mogu nešto pitati. A kad ga Ebu Hanifa vidio kako je lijepo obučen, odmah je ono svoju bolesnu nogu stavio, veli ovo neki šejh, ne dolikuje da ja ovako sjedim. Pa kad je ovaj pitao, kaže šejh, izvini, ali ovaj, kad se klanja sabah namaz? Kaže, sabah namaz se klanja prije nego što sunce izađe. A šta kaže ako sunce ne izađe? Kaže, hanel vaksu en japule eba hanita tarizu. Pa kaže, došlo je ponovo vrijeme da Ebu Hanifa istruži svoju nogu. Razumijete li povuku? Znači, došlo je vrijeme da Ebu Hanifa ponovo pruži, ti možeš u talibe, kod vam sjedi, ti ne mreš ni podovijek, sjedi ovdje. Jel mora se, znači, sunce se mora roditi, pa sa zapada, sa zapada, jel tako? A šta kaže ako se sunce ne rodi, kako ćemo onda klanjati? Kad ćemo klanjati? Kaj pa došlo je vakat da Ebu Hanifa pruži svoju nogu. Evo nas u društvenoj suri Al-Huđurat. Ko će nam ala zahri l-gajb? Evo ala zahri l-gajb jeste proučiti ova tri ili četiri prva bar ajta. U prvom onaj prvi dio, znači, ko nam je to nahefzo? Ima li još koga? Uči se ta sura? Ide teška za pamćenje? Amu žajbe, dok je si došao u kuhini? Allah te pomogu. Šta je sa ajetima? Ošam ti za tebe ispitamo. Dobro, dobro. Ajde šeheh Mohanad. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhan ladina amanu la tuqaddimu bejna jedajin lahi wa rasulihi wa taqullah. Inna Allah sami'un alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الذي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الذي ولا تجهروا له كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. Mi ćemo nastaviti, znači prošli put smo govorili o zabrani pomicanja ili neproučenog koraka, o zabrani znači podizanja glasa pred Allahovim poslanikom ali salatu wassalam. To su edebi koje moramo ispoštovati, jer je to znači pouka. Vidimo da se najvećim ljudima dešavalo, kao što je Ebu Bekr i Omer, da u datom momentu znači nisu se raspravljali, a mi često se znači raspravljamo i toliko pređemo granice da onaj ko otvori džamiju, džamijska vrata, misli da je to znači Ivan Hana nekakva. To je znači samo još treba da se na kraju fizički ne do Allah obračunamo. Allah Đelešanu znači govori da ko ne bude vodio računa da će mu propaštena djela biti, a on nije osjećan. Znači čovjek nekada može izgubiti svoja djela, kao što smo spomenuli, znate, znači hadise gdje kaže poslanik alejhiselatu vesselam da čovjek neće progovoriti, jel tako, ni riječ koja ne daje neku važnost, reče riječ, a zbog te riječi će biti bačen 70 godina znači u provaliju. I zbog toga treba čovjek da vodi računa da u društvu, u međlisu, a pogotovo u džami. Jer džamija, draga moja braća, ima svoj poseban hurmet. Sad u džami ne može čovjek spavati sa ženom, ne može čovjek biti džunup tu. Znači, ne može tu neke stvari koje, jel tako, ne treba tu da se pravi neki kupoprodajni ugovori, da se tu, znači, priča o nekim stvarima koje, ha, vežu srce za dunjalu. Tu se mogu pričati stvari koje su vezane za lično, za din, kako bi ljudi osvježili svoje srce i kako bi, znači, išli, kako bi išli naprijed. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer kako se obhode oni koji nisu, znači, odgojeni. Koji su, znači, mimo prošli dio života, a nisu u poslaničkoj medresi bili. Oni ne znaju kodekse obhođenja. Oni su, znači, imaju kasve, imaju, znači, grubost kod sebe. I tu grubo, znači, ispoljavaju, znači, na pogrešnim mjestima. Dobro je da čovjek jak i da može hvale valjati, to je dobro. Da ne moramo za svaku stvar kako tražiti. Ali problem je ako čovjek tu svoju, znači, žešćinu ispoljava na mjestima koja nisu, znači, od povoljnih mjesta da se to može, znači, ispoljavati. Kaže Allah dželle šanuhu: "Innal ladina yunadunaka min wa'il hujurati aktharuhum la ya'qilun." A oni koji te dozivaju, došli pred tvoju kuću, pred tvoje sobe i tako se na takav način, znači, obhode prema tebi, o Allahu poslaniče, oni pameti nemaju. Oni, znači, nisu ono što se kaže civilizirani. Oni nisu civilizirani, a to govori drugi dio ajeta, kada kaže uzvišeni: "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim." A da se oni malo strpe dok ne izađeš njima, Allah je onaj, to bi bilo lakana khayran lahum, to je najbolje tako, to je edep. Allah je onaj koji puno prašta i koji je milosti. Znači, poslanik alejhi selam ima svoj privatni život. Imaju momenti kada ne možeš uznemiravati nikoga, a pogotovo, znači, nekoga koji je i onako preokupiran. Sve se vrti, stalno ljudi. Ja sam skoro imao slučaj, zove me brat u 12:30. I kaže: "Možeš nam malo ovaj o šijama Boga nešto progovoriti?" Evo kada mi sjedimo, nešto raspravljamo. Ja nakon gledam: "Dragi brate, znaš ti ustaš?" Kaže ovaj: "Ovo da nije malo kasno." Ona je lonac što je došao. A ona je brat što ima lonac. Edo, pričeš, kaže, sa 12:30 kave da nosiš u džemat. 12:30, on kaže: "Nisam gledao ustaš." Drugi put, zove me brat isto tako kasno nekad, gluho doba, noć, ja ne znam na dunjalu ti je rahirat. I kaže: "Dragi moj brate, može jedno pitanje, evo ja sam pustio ženu sa 3 talaka i ona se meni nudi da mi bude robkinja." Allah mi braću. Pa šta ti kažeš? Tako ti rekao Allah. Ima li iko od daija da ga smiješ od 8:30 pa gore na srce? Nemoj vidjeti da ja sad nešto prodajem, ja sam neki dobar čovjek. Razumiješ? Ali jesi li ikoga nazvao uvod doba? Evo kaj izlaz, evo kaj izvinka, ja nisam gledao usrati. Znaš, nego ljudi su, znači, jednostavno beduini u 21. vijeku. Znači, jednostavno, ovaj, isto tako ima, znači nešto zraze. Tuđ vam! Pa živ bio, ne moram ja, ovaj, ne moraš, ovaj, nije to Eden. Jel tako? Stani mi ovdje. Izabrali smo je mira. Jel tako, idemo na put, ovaj, stani ovdje, ja moram u WC, živi bio, ti moraš umriti, a u WC, znači, ne moraš, na kraju krajeva, moraš, razumijemo te, samo nek bude sigatun kelam, znači, mliha svoja što kažu arci, nek bude nježna, nek bude, znači, nešto osjećajno, pa je to, znači, beduizma će biti, ovaj, do sudnjega dana, ali se taj beduizam liječi, odgojem da ljudi slušaju edeb poslanika alejhi selam. Kako se to sahabi, oni odgojeni, obhodili prema njemu. A ovo nam Allah nije džaba naveo, jer Kur'an je, znači, vrijedan do sudnjega dana. Po njemu se treba raditi i uvijek nailazimo na generacije koje, znači, moraju na, znači, doradu, na, ja često kažem, na tehnički pregled, ovaj imanski, da se vidi šta je kome okazalo, ili šta je kome pretegnuto, ili šta se kome vuče od dijelova i šerafa, ali da se to sve stavi u pravu svoju poziciju kako i je. Ovdje vidimo kako, znači, se obhode oni koji nemaju sabora i koji, znači, nisu naučili kako se doziva Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. I oni pozivaju poslanika alejhi salatu vesselam na jedan zabranjen način. Kažu: ja Muhammed, o Muhammede. A u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala je sebi dao za pravo da nigdje ne kaže: ja Muhammed, o Muhammede. Ja Jahja, kudi il kitabe bi kuo. Čvrsto Jahja, uzmi knjigu. Ja Zakirija, ina nubeširu ke bi gulam. Mi ćemo te, o Zakirija, obradovat smo te, doće ti Jahja, doće ti sin. Znači Allah subhanahu wa ta'ala poziva druge poslanike: ja Isa, oma tilke bi jeminike, ja Musa, šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Ole hi asaya tawakkalu alayha wa hushu biha la ghanam. Ovo je običan štapić neki. Znači nije bio ni obrađen, ni sređen, nije imao dovoljnu papučicu, nije imao ni onu običan neka, jeli, neki štapić, čovjek znači ide ovcama, jel tako? I nisi rekao: sad ja idem kupce neki novi štap, fino premazan, uređen, da čuvam ovce. E taj štapić Allahom dozvolom raskari kao sve zabude sihrbaza i Firauna, znači u to vrijeme. Znači Allah se obraća tim poslanicima i zove ih imenima. Ali poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ne kaže, znači spominje ime Muhammed: wa ma Muhammedun illa rasul. Muhammed je samo Allahov poslanik. Pa sura Muhammed, ali ne kaže: o Muhammede, nego kaže: ja ejuhan nebiju, harrib il mu'minine ala l-kital. O Allahov izaslaniće, ja ejuhan rasul, belig ma unzile ilajk. O poslaniće, prenesi ono što ti je objavljeno. Sa illem bellag, vohsama arsalta risale. Ako ne dostaviš, nisi dostavio risalu, ako ne prenesiš. Znači naziva ga Allah subhanahu wa ta'ala ima ja ejuhan rasul, au ima ja ejuhan nebi. Ili poslaniće, ili izaslaniće. To je poseban edeb prema našem poslaniku, alaih salatu wa salam, i to je dokaz da je on imamul enbija. On je imam svih poslanika. I svi poslanici vole Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i svi su bili zadovoljni da i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bude imam u Mesdžidu al-Aqsa kada je išao, ja tako na miraž, išao u nebeske sfere. Bileži se hadis koga smo danas pokušali da ga nekako zajednički rastumačimo, ovi mi koji nabadamo malo arapski jezik. Kada Beduin dolazi i radi to što radi, doziva poslanika ili sratu osnovan, kako bilježi imam Tirmizi, imam Ennesai, i senedi sahih, anil Barra, radijallahu ta'ala anhu, da kada su, da je sebe objavi, inna ledine junadunati mi ura ili huđurat, da je, znači oni koji se dozivaju sa tvoji soba i sa tvoje kuće, da je bilo povod objave ovoga ajeta, došao je čovjek, kale jaja ređuli Rasulullah s.a.v. pa kale: ja Muhammed. Da je došao čovjek Allahom poslaniku i rekao: o Muhammede. Obratio se, znači, ovim sigatom: inne hamdi zeynun, wa zemni šeyun. Kaže: moja hvala je, ogleda se, ona se ukrašava, da tako kažemo, a moja zaštita je u tome svemu. Nešto rekao, mi bi kazali na bosanskom jeziku, znači, nešto je promocao beduin, nešto je rekao, a beduin ne govori belavom, ne govori književnošću. Pa i, a pogotovo sad nama, jer je poznato da beduini nisu bili pjesnici. Nisu bili pjesnici zato što oni, da bi bio pjesnik, mora stalno biti u toku i učiti i biti sa trgovcima i jačim od sebe. Beduin je čovjek koji živi ili vadi, znači živi negdje u, znači, ekstremnim nekim uslovima. Ja sam, draga moja braćo, na granici Saudijske Arabije i Jordana mislio da će mi vjetar odnijeti. Rekao, danas sam, znači, kapalo je sve sa mene, a po noći sam stao da klanjam akšam i jaciju sa dvojicom ljudi i učio sam i mislio sam da me odnese. Znači, u aortu mi je ušla hladnoća. To je prvi rivajet. Drugi rivajet se to zaboravio. Kada smo mi iz jedne hađe i nađemo i dole u Ma'anu na granici prema Saudiji. Drugi put sam ušao u Saudiju i izašli smo iz autobusa i za dvije minute, znači, jednostavno sam se premrzao. Vidite ono džube što ja imam, toplo to. Našao sam prvu radnju, nisam Pakistanca, pitao ni koliko ni šta je. Daj mi ovo, zaradio on dobro na meni. Ali sam kupio, odjebao sam, znači, u put Saudijske pustinje. Tamo su, znači, ekstremne kline. Preko dana je put 50, samo često neće da se prenesu, da ne prepadnu narod. A po noći je, znači, tako hladna zima i niske temperature, da jednostavno, znači, čovjek u srce puca od hladnoći. I sad taj beduin, a imaju oni vjetrovi, one marame što nosaju, oni to često zamotaju, jer je taka prašina, kod njima magli. Ali ima prašina koja, znači, jednostavno, kod nje ne možeš kuće ucicati, pa da se rekao, evo sam dana, sam miran. Nema toliko da rasa. Nego svaki dan ima šta da radi, da čistiš prašinu. Ko što kod nas čita život, vladu izgledi čistići. Allah je to tako dao svima zadatak radite, kad ne znate kako treba napraviti. Pa oni se zamotili od te prašine, ona je žuta, pa nekad grad čita bude, ništa ne vidiš, u zraku je ta, znači, prašina. Pa taj beduin živi u takvim uslovima i onda on kad dođe u civilizirane okoline, normalno da on ono što je njegov život, on to ispoljava. Čak kažu da se nekada i drže za neku ožila da ga vjetar ne odnese. Sjećaš kad smo bili u Šamu, kad je padla na kiša prljava, kad nismo bili ljudi voziti od prljavšnje, ljudi se odjeću tu prljava, možeš to malo skidati sad, prljava kiša. Jeste. On inače kad tamo pada kiša, u Saudiji bude, znači, ljudi pogušaju se. Oni to je za njih izazov ko kad za nas padaju neki ogromni snjegovi. Znaš, ne pripreme se dovoljno za to, tako vidiš kod nas, kad već veliki snijeg zapada, neke nesreće i tako dalje. Tako i oni slabo znaju, jer je rijetka kiša koja pada. Pa je ovaj beduin, znači, sebe hvalio Isusao, pa je rekao poslanik sam, zaka Allahu azza uđe, ukorio ga poslanika sam. Znači, siva, nemoj to tako. Nemoj se tako, što mi je kazali, nemoj se tako ponašati. U drugom rivaju kod imama Ahmeda, sa ispravim lancem nosilaca od Ebi Seleme ibn Abdelrahmana radijallahu ta'ala anhu, da je hadis anahu nada Rasulullah s.a.v. waraj al-huđurat sa kale ja Muhammed. Pa je ovaj hadis poslao, dozivao poslanika a.s.v. i rekao, o Muhammede. A u drugom rivajetu je došlo, ja Rasulallah, salem ju džibhu. A u drugom rivajetu je rekao, o Allahu, poslaniće. Pa kale, ja Rasulallah, inne hamdi le zeynun, wa inne zemni le še'un. Pa kale, daka Allahu azza wa jel. Pa i njega ukorio Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, on je nešto, i on je prevrstio nešto. I kazao, pozvao poslanika, alaihi salatu wa sallam, na jedan, znači, neederski način. Volev anne u sabaru hatta takruže i lehim nekjana hajda lehom. Znači, ovo je uputa da prilikom obraćanja poslaniku alejhi salatu vesselam, a i učenim ljudima, bude poseban edeb i da ga zovemo, kako kaže Imam al-Kurtubi, da je sačuvanje vjere, kaže ej leo entazaru kuruđeke lekane aslah lehum fi dinihim wa dunjahum. Kaže, su oni ostavili, sačekali, dok im nisi izašao, to bi bolje bilo za njihovu vjeru, znači i za njihov dunjalu. Mi ovaj braćo sud, edeb, imamo kod nas subost. Kod nas čovjek uđe, upao u kući i kaže, imam pojroma. Kod nas čovjek, pa i braća, kad bi ja došao sad tetkuću tvoju, u globalu, kažem, uvjetno rečeno, i pokstuo tri put, ne bi možda više nikad došao tetkuću, a znao da si u kući. Možda bi kazao, dobro, imali smisla, ja ti došao, bojro, ja ti došao, a ti nisi mi, znači, nisi mi otvorio. I zbog toga, znači, ovo je odnos neodgojenog čovjeka. Odnos odgojenog čovjeka je da traži, znači, izuna i da se čovjeku obraća sa velikim, znači, znakom pažnje i poštovanja, da mu date ono mjesto koje čovjek, znači, zaslužuje, a nikako da govori ono što je suprotno principima ove lijepe vjere. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju, Wallahu ghafur rahim, znači, ostavlja se mogućnost te obe. Onaj koji pogriješi i nešto kaže i izleti mu, treba ga neko posjetiti, nemoj živ bio tako, to ne dolikuje. Treba bi se ovako i ovako ponašati, pa ako on kaže stav sruva, Allahu se kajem što mi je to izletilo, što sam tako kazao, jer se to može svakome desiti. Zato je nama naređeno, draga braćo, da budemo stidni i da pokrivamo sramote. Znači, mi nismo umet koji traga, evo malo smo prije vidjeli šta radi poslanik kada je salatu selam sa ženom ili čovjekom koji jednostavno niko i nije vidio. Pa i pokušava naći neko opravdanje. A danas imamo vjerička srca da ljudi kopaju po tvojoj arhivi, jednostavno optužuju te za nešto, a kad bi kazao, hajmo stati pred Allahov sud, hajmo, prozvati Allahov prokletstvo ko laže ako nemamo svjedoka, bilo pa narod priča, pa narod će pričati ko laže, mu nikada nakuhati ne možeš. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Ebu Dauda, bi senedi sahih, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, inna Allahe ta'ala hajjun, satirun, juhibbul hajje, juhibbul hajate, vasitav. Kaže, zaista je Allah subhanahu wa ta'ala živ i onaj koji voli da pokriva, a ovo je ujedno riječ i od stida, voli, znači, stid i voli, voli da pokrije. Pa smo mi neki dan na hudbi govorili na slučaj kada je Musa alejhi selam molio za kišu, pa mu Allah rekao, kod tebe ima jedan griješnik koji 40 godina griješi, pa je Musa alejhi selam htio da ga na neki način istjera, da nađe, da ga otkrije njegovo ime, dok je on njega tražio, kiša počela padati. Kaže, ja rab, sad si mi zabranio kišu, sad mi daješ, pokaži me ga bar da znam. Kaže, on je meni griješio 40 godina i ja sam ga sakrio, kako da ga sada otkrijem kada je on meni kao taj došao, kada se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato je nama i ova riječ esitrio fetar. Pa Arabi kao fetar, znači savjest, nešto, znači mi moramo imati preglede neke u životu. Mi moramo imati svoj javni i, znači, tajni život. Moramo imati neku intimu gdje ne može se, znači, svaki nos zavući. I mi Bošnjaci imamo jedan problem, a to je što mi jednostavno, kad kažemo šta ima novo, to u stvari znači, ja bih trebao da znam sve što ti imaš novo u kući. Jesi li kakav zub popravio ili obatalio? Šta ima? Pa mi znamo jedni drugima i godišta žena, i imena žena, i imena djece, i koliko ima para, i... Jel' tako? Kaže, došla milicija, i čovjek kaže, ne mreš više stvarno, nema smisla. Pustio se za Bajram, živ bio, sada je, znači, ova žetva moraš odložiti, znači, to što ima, daj vamo, ne razumiješ, i nema druge. Aj, kaj je zeno kad sam valio, ko ne, kaj kojić? Kojić, kaj, šta će ponijeti? Pošto tamo ima neki arsenal, vjerovatno. Zato su ljudi rekli ono što zna žena, pazi, ona koja ti je sa sebom u kući, kaj to će znati komšiluk. Rijetke su žene koje mogu čuvati tajnu, a to je naređeno. E zbog toga se čovjek mora odgojiti, pa da, znači, ne ulazi preko granice u tuđe intive i da ne kopa po njihovoj arhivi, pogotovo ako nije kadija, iako neće, nije zato zadužen da to mora riješiti, a kod nas je osnova, kod nas je osnova, svaki je čist, dok se ne dokaže. Jedino sada mi nismo kod ovih drugi, znači kod ovih koji mrze islam, mi smo u osnovi, znači baba roga nekakva, kod baba neka izvršena životinja, plaše sa nama ljude, znači mi smo samim tim što počnemo klanjati držati se vjere, mi smo opasni. I sad moramo dokazivati ljudima, ići ljudi, mi Allaha, mi nismo opasni. Dajte nam 2 litre vode da se abdestimo i mi nismo opasni. Neću ti ništa ukrat, ne smijem. Ne smijem ti ženu pogledati, Allah mi to zabranio, trebaš ti se trud plaho da me sada uhodiš. Ne smijem tvoju, znači tvoj metak, tvoju čast, tvoju krv dirati. Kako ja mogu biti opasan? Opasni su oni što se fino obukli, a krade sebi iz jednog džepa u drugi, ako ne mene od tebe ukrati. I zbog toga je, znači, taj edep prema, znači, poslaniku, ali i salatu wasalam, prema stidu, znači, nama naređe. Samo ćemo citirati još ovaj ajet i nešto ćemo malo uzeti iz njega i tu ćemo stati, zato što je ovaj ajet itekako interesantan i morat ćemo dati njegovo pravo, a Allahume kao da se veže, i to je dokaz nadnaravnosti Kur'ana, da je Kur'an na svako vrijeme. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ejuha alladina amanu in ja'ekum fasikun bi nebe'in fatadajen. O vjernici, kada vam kakav čovjek, griješnik, sa kakvom informacijom, sa kakvim haberom dođe, vješću, to dobro provjerite. Zašto to tako Kur'an kaže? Pa sam Kur'an objašnja samo sebe. An tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kako ne bi narodu nekome namijeli zlom, nepravdu, svojim džehlom, znači neprovjeravanjem situacije, pa se nakon toga debelo kajali. Znači mi vidimo u ovome ajetu da nam Allah Dželešanu kao vjernicima naređuje da mi, jedino mi muslimani, kod nas ne može proći qile wa qal, rekla kazala, osim kada je qile wa qal rekao Allah i rekao njegov poslanik alejhi salatu vesselam. A mi znamo sve što je rekao Allah njegov poslanik da to ima sened, znači lanac dolaska do nas, da ne možemo nikako sumnjati. I vi vidite šta su radili, znači učenjaci kada su provjeravali hadise i provjeravali, znači radije, kakve su sve šartove uvodili. Možda ne znate da je Ebu Hanifa imao, znači, šartove za prihvatanje hadisa žešće nego Buharija. Zato što je bio iskušan u jednom vremenu kada je živio u vremenu Haridžija i vremenu Šija, dvije krajnosti. Pa su ljudi počeli da izmišljaju, pogotovo Šije, da izmišljaju hadise. Čak su neki ljudi iz dobre namjere to radili. Pa se Kufom, pošto je Kufa bio grad trgovine, trgovačko mjesto. Trgo se dođe, sad valja prodati jabuke, to je ručina. Moraš smisliti neki hadis ko pojede jabuku prije spavanja, bolja će cirkulacija biti, rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la haula wala kuvvete illa billah. Pa taj proda sve ljudi sad voli poslanika, ali su nam volili vjeru, znali se da poslanikov govor, da je to nešto veliko. Pa Ebu Hanifa uveo šartove za prihvatanje hadisa, čuvao se nije lako i zato ćemo vidjeti u hanefijskom fiku da često, znači, kada vidimo kod drugi imama određene hadise, a nema ih kod Ebu Hanife, kaže, a vamo kad slušamo, kaže Ebu Hanifa je šejh Maliku, imamu Medine. Šejh Šafi, indirektor šejh Ahmed ibn Hanbelu. Oni su, znači, svi jedni od drugi učili. Ovaj najstariji i ovaj, najviše imao prilike da dođe do ostatka tabina i tako dalje, tabina. Ali s druge strane vidimo određene, za upravo je to jedan od razloga, znači, jedan od razloga što je uveo jake uvjete da se ne bi moglo lagati na poslanika, ali salatu wasalam. I zato svi je više mrze Ebu Hanifu nego imama Malika. Više mrze Ebu Hanifu nego Šafiju. Više mrze Ahmed ibn Hanbala nego Ebu Hanifu. Znate li zašto? Iz dva razloga. Zato što Ebu Hanifa je bio Perzijanac. Da li ćeš ti tamo odmetno na sebe. Jel tako? I broj dva, zbog ovi, znači, uvjeta, zato što je, znači, branio. I isto tako, možda niste znali, često mi čujemo, kaže Ebu Hanifa je umro zbog toga što nije umro u zatvoru, zbog toga što nije htio da uzme platu kao imam i da bude kadija za čitavu islamsku državu. Malo onako odstupa od, znači, shvatanja. Takav jedan šejh koji, ako se čovjek ne gura, jel tako, i ovaj, znači, ne traži vlast, ali je najpozvaniji, da on to ne bi mogo ištihadom riješiti, rekao, pa ako je to najbolje za islamsku državu, pa neko mora, jel tako, biti nacionalni kurban. A to ako neće platu, pa i to možemo razumski riješiti. Pa ja sam trgovac, ja nemam potrebe, gdje moju platu, ja smatram da to i ne treba uznati. Ja sam trgovac, ja druge podmirivam. On je imao nekoliko, znači, desetina učenjaka koje on kefale im dijelio mjesečno. Plate. Nego je on umro u zatvoru zato što je namjesnik, znači, te pokrajine današnje, što se zove Irak, počeo enjetešeja. Počeo da prihvata odre, znači, ono što kod nas vidimo ljude, kaj ma Iranci, šije, ma tim sto ljudi, razumiješ, vidiš, on ne vole Ameriku. Ne voli. Znači, ne razumiju suštinu, misle da mi mrzimo ljude zbog toga što drugačije izgledaju. Mi ljude stavljamo na vagu, pa ko? Znači, u temeljima je promašio, tu je belaj. Tako. Pa je zbog toga, to kažu učenjaci, umro Ebu Hanifa u zatvoru. Znači, šije su bile razlog i njegovog zatvoranja i umiranja, znači, u zatvoru. E sad možete misliti, kod nas takav rivajet, takav senet, sve se provjerava i mi ćemo imati jedan kviz za koga jednu noć, da vidite kako se dodaje na govor. Vidjet ćete kako ljudi dodaju. E sad zanje, onda ćete shvatiti koliko su učenjaci se umorili da prenesu i da ništa ne dodaju. Jel tako? E sad mi, muslimani, jedino imamo taj senet. Evo, kršćani imaju često Biblija, ne mogu se svaka jedna drugu derogirati. Jel tako? Pa jedni su djeda mraza, znači svetog Nikolu, pretvorili ga u djeda mraza, ili našli su tamo svetom Nikoli neke atarime, žestoke. Pa da bi sveti Nikola je dalje bio popularan, obucimo nekakvo djelo crveno, stavimo brkove neke i on ne umire nikada, on živi za djecom, priprema paketiće, nije nisam, društveno koristan. A kad vratiš film nakrat nazad, iš da je to po njihovom, kod njihovi vatanja, to je sveti Nikola. Jel tako? E, kod nas jedino muslimana mi imamo provjeru, znači u svakom pogledu. Imamo još nešto, znači imamo lanac, imamo tezkiju. Znači, da dajemo garanciju. Došao ti, omaglaj, i ovaj, tražiš tamo mladu, razletio se ti i kažeš Idri, hajde živ bio še, da me samo legalizuješ, da me vjenčaš. A on kaže, nije nikakav problem, nemam ja puno uvjeta, imaju ona četiri uvjeta, imaju, ti si s područja tamo, Ljuta Krajina, jesi, tamo ima neki čovjek, zove se Bilal, imaš i ti njegovu neku preporuku. Možemo sad ja i ti na tvoj račun, ne bi ja vas zatrošio, da zovimo tog čovjeka, znamo o tebe, jer ti prevetno čita u kraju, nisam sam našao sve žene, došao si ovam, znači ima tenzija. I on izvuče papir, kao, evo vidiš dole, neko ovjerio, čovjek jedan kroz jedan, ti je musliman, oženite ga, ako ne oženite ga, nasle će neredno maglaju oko vidi. Jel, primjer radim. Znači, i to ima. I pored svega toga, imaš osjećaj danas da se najviše laže i petlja i potvara upravo kod koga? Kod muslimana. I zato Kur'an kaže, o vjernici, kada vam čovjek neki dođe, a mi ćemo kasnije vidjeti u tefsiru se radi da je čovjek otišao, primio islam kod poslanika, ali salatu wasalam, i rekao, o Allahu poslaniče, ja idem svom narodu, ja ću im preporučiti namaz i zekijat. Pa što skupimo zekijata, ono što pripada za Bejtul Mal, ti samo pošalji čovjeka, mi ćemo to izručiti. Pa se tu desilo, znači suhu cepavom, desilo se, znači, loši zaključci onoga koji je trebao da sakupi po jednom rivajetu, pa je on zaključio, oni ga čekali, Arapi imaju običaj da se igraju sa sabljama i tako dalje, čekali da dođe neko pokupi to, on se vratio i rekao, oni su odbili zadnju zekijat i htjeli se me izgleda i ubiti. Pa je Allah Đelešanu ovdje prozvao to, donosio sa tih vijesti, zato što nije dobro provjerio, ja i ljudina amenu, i da jaekum fasikum bi nebe'in, in jaekum fasikum bi nebe'in, fete fejdimu. Kada dođe nekakav, znači, nepošten čovjek, tako mi prevodimo, ili kazati čovjek koji je u tom domenu pogriješio. I ovo fasik, ono što mi razumijemo, čovjek napio se, neklanja, žena mu otkrivena, ovo ono, tako, svakako ne vrijemo. Jel tako? Nego čovjek ashab, mumin, znači sve mu u redu, ali tu oblast nije dobro ispitao. Pa ga zbog toga, znači Kur'an ukorio, da se ne bi nakon toga zbog tog džehla nekome nanijela, znači nepravda, pa da se onda čovjek kaje. I ti danas vidiš puno nekih problema među muslimanima. I sljedeš kada, sve da vidimo stvarno šta je za kadije, a šta moramo mi riješiti. Tako. I često sjednemo i vidimo da je najmanje za kadije, nema tu. Jer mi znamo, kažu Nigeri ovi čaki, više tamo ne gledaju u tim oblastima, že muslimani vladaju, kako kadija u jednom danu po 20 parnica riješi. Ulaze ljudi, sudnici, obsluženi, obslužujući, imate svjedoke, nema to, hajmo, možete iskući, nema to kadiju. Ja mislim, nema ovdje mislim, daj se doke, idemo dalje. I kaže, po 20 parnica u jednom danu riješi. A kod nas, jel tako, ovaj te tuži, sudija te tuži, sudija te sudi. Pa onda, znači, ovaj se tamo potlači advokate, pa onda ga čupaju, pa onda to da zastari, pa tamo, pa vamo, sudski troškovi. Pa se uče godinama određeni sporovi. I na kraju nema rješenja. Dok kod muslimana nije tako. Kod muslimana, znači, ako imaš stvarno neke činjenice, onda ideš na pravu adresu. Židov zaključio da mu je Alija ukrao pancir. Nije išao putom i bitko, znate li kakav je Alija? Alija je vakav, on je nakav, kakav je to halifa? Nego je on odmah na vrata šreha. I rekao mu, meni je Alija uzeo pancir. Nije rekao šerejh, daj židovi sinoma, halifa mu sada spadne na te grane da uzme od tebe pancir. Nego za sagaziva se suđenje. Ovaj je optužen. Kad je čovjek optužen, onda se on prvi pita. Pa kaže šerejh, Ali radijallahu anhu, jel ovo tvoj pancir? Kaže, pancir je moj. Imaš li kakav dokaz da je tvoj? Kaže, nema. Nema nešto posao, sam stavio na njega. Ovaj. A ja smatram, osjećam, to je moj pancir, znam ga. Židov, šta je tebi dokaz da je tvoj pancir? Kaže, Allaha mi je moj pancir. Je lažo, on se ništa, njemu se zaklesti Allahom. Samo zbog toga što se zaklo Allahom, nije rekao šve, znaš šta, Židovi, vi ste ubili 70 poslanika, vi ste vakvi, vi ste nakvi, to svoje Allaha mi ćemo mi sad provjeravati. Nego on presuđuje u korist Židova. Izlaze Židovi sudac i kaže, šta je ovo, kako je ovo vjera? Ja lažim, znam da lažim. Kad ja? I ne kaže on, o halifa muslimana, ne kaže mu šveć sada, o halifa muslimana, kaže, Alija, jel tvoj pancir? Nema sada titula, ti si optužen. Zavrća se u sudnicu. Kad je ušao u sudnicu, kaže mu, Šurej, opet Alija šuti, kaže, šta ovo sad? Jel se dobio? Pa kaže, nisam dobio što trebam. Ja trebam da kažem, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. I onda je otkrio taj, to što je bilo u njemu. Jel tako? I zato Židovi danas čitav dunjalu pokradoše, a samo drugi optužuju kako i ganjaju pobosni kao neke korumpirane ljude. Ne kažu ni da to nema i to ima, kogod nije u dinu, on će znači okružiti lijevo i desno. Ali, znači, ko je u stvari najveći lopov? Znamo da dok jedan Židov bude živio u dunjalku, da neće dunjaluk rahat od njega biti. Nastavit ćemo za Allahu te barekehu ta'ala pomoć, te ćemo iznijeti precizno hadise koji govori o ovome slučaju. Ovo smo htjeli malo da povežemo i sa našom svakodnevnicom, da bi vodili računa da čujemo neku vijest. Ima li ona znači prostora u našim srcima? I zato kada se desila fitna oko Ajše radijallahu ta'ala anha, zato je pohvaljen Ebu Ejub al-Ansari. On je odmah svoje žene održao drž. Od vam. Nemoj, kaže, slučajno da bi ti počela šta pričati. Jer kaže, ti nisi na stepenu one o kojoj se priča, nisam ja na stepenu čija je ona žena ili čerka. Jel' tako? Pa je Allah to pohvalio. A s druge strane, rođak je Bubekrov, razumiješ, koji je humanitarno svaki mjesec dobivao, uredno počeo pričati. I bilo je, znači, ljudi koji su potpali, to su uglavnom oni čija, u čijim srcima ima malo bolesti, pa se ta onda bolest samo znači još epidemijski raširi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od oni koji se čuvaju znači prenošenja riječi i koji vode računa da ako nešto prenesu, onda da je to samo ono što je rekao Allah i njegov poslanik. Tako da kao bih da vas takvim u rekom sakiru. إنه هو الرحمن الرحيم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. مسلمانسكي سوسيتي. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الكافي الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم مفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. تدعو الإله وترجو رحمة منه واطلب رضاه فإن الكاشف الله. تدعو الإله وترجو رحمة منه واطلب رضاه فإن الكاشف الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب da mi slijedimo znači menheđ, a ne slijedimo znači pogrešne ištihade, bez obzira što se radi o velikim ljudima koji su ištihadili, i kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada ištehede hakim fa asata lehu ajran, kada ištehede fa ahta fa lehu ajr, kada vrši ištihad učenjak pa potrefi, ima dvije nagrade, a kada ištihadi promaši, ima jednu nagradu. Znači neće Allah šanu da ga uskrati od nagrade zbog njegovog džuhda, prvrno toliko knjiga razmišljao, stajao kod ajeta i kod Isa i došao do jednog zaključka. Ali on je sin Ademu koji može promašiti, je li tako? Hanefijski učenjaci kod nje, znači džumhur, većina mišljenja kod hanefijskih učenjaka da ako imam pogriješi u odlomku Kur'ana da je namaz bal. Znači ovo što se meni desilo, znači kod hanefija, kod dobrog dijela, znači većeg dijela njihovih učenjaka, namaz nije ispravan. Temelj je to na riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, kada Allah žanu kaže وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Na osnovu ovoga ajeta, i kada se uči Kur'an, vi pomno slušajte, šute i slušajte da bi bili pomilovani. Znači usuli se kod hanefijskih učenjaka malo razlikuju od znači usula džumhura, tako što oni primjer radi stavljaju da je, da su hadisi, hadithul ahad, znači hadisi koji su došli sa pojedinačnom predajom, da su oni na drugom mjestu, a oni znači ajeti su došli kako mutawatir predajom, jel tako, pa se oni stavljaju na prvo mjesto. To jeste znači ako dođe kuranski tekst koji upućuje na nešto precizno, onda ne može ga znači opovrgnuti hadis, a pogotovo hadis koji je ahad. Ovo je znači nauka i ovo ima svoju težinu. Međutim, kada gledamo druge dokaze od drugih učenjaka, onda vidimo da je istina na drugoj strani. I na osnovu ovoga, znači oni su uzeli da je sura al-Fatiha, da ona nije rukn namaza kao što je kod džumhura, nego je kod nje rukn namaza ono što se prouči poslije Fatihe, znači odlomak iz Kurana. I zato ćete vidjeti da uglavnom tamo gdje su hanefijski imami, oni se trude da ne pogriješi. Znači uče stalno ili jedno te isto, znači odlomke koji su dobro uhefsali, ne uče nešto što nisu 100% sigurni. Međutim, to je slabije znači mišljenje, a rađih je da je znači sura al-Fatiha, da je ona rukn, jer kaže poslanik alejhi salatu vesselam, la salata limen lem yaqra umel kitab, nema namaza onome ko ne prouči majku Kur'ana, a to je znači sura al-Fatiha. Znači ona je rukn svakog znači rekiata, a odlomak znači iz Kur'ana je sunnetul muakkede. Pa tako kod nas, kod džumhura, ako bi čovjek zapeo znači u odlomku Kur'ana, nije mu namaz znači pokvaren i ne mora čak da učini dvije sehvi sežde. Znači ne mora zbog toga da, nego tamo gdje je stao pokuša se malo vratu vinklo, ako ide, ide, ako ne ide, ide na ruku i obavlja namaz do kraja. Ovdje sad jedna mesela vezana za vas. Vidjeli smo da ste se vi danas razišli u znači mom popravljanju. Kakav je tu stav? Znači čovjek, draga braćo, ne smije da priča u namazu. To je osnova. Prije je bilo dozvoljno pričati u namazu. Znači prije je bilo dozvoljno. A ovo je isto nama dokaz. Kur'anski ajet, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لعلكم ترحمون. I kada se uči Kur'an, vi pomno pratite učenje da bi pomilovani bili. Samo što mi ovo sada, ovaj ajet, vežemo precizno suru Al-Fatiha. Znači, kada se uči sura Al-Fatiha, ti moraš šutat. Ne smiješ tada ništa učit. Jel' tako? A pogotovo ne smiješ pričat. A isto tako, znači, kada se uči odlomak iz Kur'ana, ne smiješ pričat. Dok je prije bilo u prvo doba Islama dozvoljeno da čovjek dođe u saf i da pita svomu tediju koji je do njega, dokle ste? Koji je rekijat? I on mu kaže i on nastavi sa njima klanjati. Pa je to dokinuto. Ostalo je, znači, da se, znači, može pričati u namazu samo li maslahati salat. Ako je od opće koristi za namaz, znači u datim iznimnim slučajima, primjer radi, imam ode napijeti rakijat, mi mu vičemo subhanallah, žene otuda i one nešto predu, tuču po svojim rukama, ne može on da se dosjeti. I onda neko progovori i kaže, nećemo kosarajli reći paša solidni dodao si peti rekijat pa napravimo cirkus u džamiji, nego da kažemo dodao si peti rekijat, vidi šta ti je sad rad, čupaj se sad. Znači da kaže dovoljan broj riječi, malo riječi da bi ovaj insan skontao gdje. Da ga ne bi zbunio, sad počnemo držati vas, ili zagovarimo šta tu radiš? Pa da čovjek se prevrne u mihrabu, pa onda još veći musibet, to je znači ostalo. E sad, ko džumhura pogreši imam, ko reaguje? Reaguje, braćo, onaj ko je siguran. Znači, Moaz je bio siguran, ovaj drugi koji dobacio nije bio siguran. Ne znam ja ko je, ja samo gledam onoga ko je potrefio. Moraš biti siguran, zato što u Kur'anu nema ištihada. Kao što u akidi nema ištihada, tako u Kur'anu nema, znači, prevladava kod mene, znači, jače je da je to, ne. Nego mora, čak islamski učenjaci, pokuđeni smatraju neki, da čovjek citira hadis poslanika, alejhi salatu vesselam, onako da ga prepriča i da kaže, au kema kala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ili kako je rekao Allahov poslanik. Nego da mora, znači, doći sa metnom, sa tekstom kakav je u hadisu. Pa vi znate u hadisima različiti metnova, kod Buharije možda drugačiji, znači, riječ upotrebljene kod muslima, ali uglavnom bimana kelam wahid, na jedno upućuje, jedno je, znači, jedno znači, međutim, u datom momentu različiti, znači, izrazi. Pa, da ne bi mi otišli u neku drugu pogrešnu, znači, pogrešnu smjeru, moramo ovdje biti oprezni. Znači, mora neko reagovati. I uzmite od edeba da ne žurite, odpustite, nek se ima malo pribereni. Nek pokuša on, ako on zablokira stvarno, znači, ne ide mu nikako, a neko zna, 100% onda reaguje. Dođe sa dvije, tri riječi od ajeta, ili ako vidi da je potrebno da čitav ajet mu citira, znači to je sve od koristi namaza, inšallah, nema tu iškala. Allah vam se smiluje, znači ovo je sve da nam namaz bude, znači, zaista smiraj našeg oka. Vidim napredak u redanju safova, više nismo svi oni koji redamo safove i vidite odmah lijepu harmoniju. Znači, svak se pobrine za sebe, mora i šaretom nešto i tako dalje. A da ne bude, aj ti sad naprijed, jel dobro, nije dobro, de ga vamo, de ga tamo, ne. Zato je imam taj koji treba da posafa safove. Može, ako je puno džemata, ko što vidimo, ima malo či nekada šenu sa kuda, ovako je pita tamo za nje. Može li? Može. Znači, to je opet procjena da je jedan samo. A ne svi kao, mora, evo viš da je dobro i tako dalje. Zato što treba ući u namaz potpuno, znači, smireno i da bude to neki sklad. Mi sad treba da razgovaramo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa evo jedna, znači, opaska, nisam je mislio spominjati, ali pošto je vezana za ovu meselu, tako da bolje ćemo i popamtiti, jer poslanik kada sam reagovao, i zato ima jedno pravilo kod neki usulista, on to kaže su kutu sahabe, znači šute ashabi kada, kad sve u redu, jel tako? Čim nije u redu, neko reaguje, znači nešto se poremetilo, neko vršio neki ištihad koji nije, znači ja, i zato kad imamo ižmau sahabe, kaže, to je s druge strane, kada šute ashabi, znači to je Šutnja je šta? Odobrenje, je li tako, nekog postupka. Pa je to znači onda konsenzus ashaba. I zato primjer radi u pogledu brade, iako mi smatramo da je jače mišljenje da se brada pusti, što kaže šejhul islam, jedno kad dođe do peta, onda čovjek malo potkrati da ne bi zapinju, ali vidimo kod ashaba nije bio ukoren ni Ebu Hurera, ni Abdullah ibn Omer, ni drugi ashabi koji su skratili bradu na hađu preko šake. I u tom pogledu, znači imamo dva mezheba. Pa kad bi vidio čovjeka da je skratio bradu preko šake, jer često mi kad ufatimo, makar za ne modu po brkovima i po bradi. Brkovi svakako treba, znači, ali kad je avion letio, malo se spustio, tropao bio, malo rjeđi zrak, pa trepao i dole. Znači, ako bi vidjeli čovjeka da je skratio bradu preko šake, svi imali ga izraziliti, svi imali reći šta ste uradio o sebe i tako dalje. Mi danas ne smijemo ni mimo toga, zato što je postalo tog svakodnevanca da ljudi nemaju ispravan stav u pogledu brade, pa nećemo sada, zato što dosta ljudi u tom pogledu još nije shvatilo, a vamo ima drugi prioriteta, onda kažemo, puštamo vremenu, jer da sad počnemo oko brade, a ovamo, jel tako, ima drugi prioritetni stvari. Ali da se ashabi sada živi, zato poslanik kada sam došla mu delegacija Rimljana, izbrijani, a veliki brkovi, kaže, šta ste to uradili o sebe? Odmah reaguje, šta ste to uradili? A to je nešto bilo, to ti isto koga sad došli ljudi, unakazili se, potkidali sebi nosove ovako, uzno svak pomalo otkino nosove. I dođu i kažu, eto imam nešto pitam. Prvi ko bi vidio, one karike iznutra, u nosu se sve vide otvoreno. Prvi ko bi vidio, rekao, šta ste to uradili o sebe, šta je to sad? Ima li to jel? E tako je poslanik sam reaguje i kaže, ovako nam naredio naš gospodar, misleći na njihovog rimskog vladara. E kaže, stiče mog gospodara, meni je moj gospodar naredio da puštam bradu, kratim brkove, da se razlikujem od Židova i Međusija. Nije tijelo nije ovdje spomenuti kršćan, da i ne uvrijedi, kaže neki, da i ne uvrijedi. Da ne bude ono kad čovjek sad je ti došao, neko, da se razlikujem od tebe. Znaš, a on, znači ipak to je taj hikmet u davi Allah najbolji subhanahu wa ta'ala za sad, ako bude da halke, pošto se ne vidi, bit će interesantno, sad će prsa prorata pogoditi.